قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. د دوی نه پوښتنه وکړه ستاسې په ګڼل شوو شریکانو کې څوک داسې هم شته چې د حق لوري ته رهبري کوي؟ ووایه هغه یوازې الله دی چې د حق لارښوونه کوي. ښه نو وښیي څوک چې د حق خوا ته لارښوونه کوي هغه د دې زیات وړ دی چې د هغه پیروي وشي یا هغه چې په خپله لاره نه مومي مګر دا چې ورته لاره وښودله شي. ښه نو پر تاسې باندې څه شوي دي؟ څنګه چپه چپه فیصلې کوئ؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. حقیقت دا دی چې له دوی نه زیاتره خلک یوازې په انګیرنې او ګمان پسې روان دي، په داسې حال کې چې ګمان د حق اړتیا یو بڅره هم نه پوره کوي. څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. او دا قرآن هغه شی نه دی چې د الله له وحی او ښوونې څخه پرته تصنیف کړی شي، یعنی له الله پرته نورو ته نسبت ورکړی شي، بلکې دا خو د هغه څه چې پخوا راغلي و تصدیق او د الکتاب تفصیل دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلوونکي له لوري څخه دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دوی وایي چې پیغمبر دا په خپله تصنیف کړی دی، یعنی په دروغو خدای ته منسوب کړی؟ ووایه که تاسې په خپل دغه تور لګولو کې ریښتینی یاست نو د ده په څیر یوه سوره تصنیف کړې راوړئ او له یوه خدایه پرته چې نور هر څوک راغوښتلی شئ د مرستې لپاره یې راوغواړئ. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اصلي خبره دا ده چې کوم شی چې د دوی د علم په احاطه کې نه دی راغلی او د کوم شی راتلونکی چې د دوی تر نظر لاندې نه دی راغلی دوی هغه ارومرو په اټکلي ډول دروغ وګاڼه. په همدې ډول خو له دوی نه مخکې خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي. نو وګوره د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. لدوی نه به ځینې خلک په دې کتاب ایمان راوړي او ځینې به یې ران نه وړي او ستا رب هغه مفسدان ښه پیژني. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. که دوی تا دروغ جنگنی نو وای چې زما عمل زما لپاره او ستاسی عمل ستاسی لپاره دی. څه چې زه کوم د هغه له مسؤلیت نه تاسی خلاص یې او څه چې تاسی کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. په دوی کې ډېر داسې خلک دي چې ستا خبرې اوري خو آیا ته به کاڼه واوروې که هغوی په هیڅ باندې هم ونه پوهیږي؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. لدوی څخه زیاتره کسان دي چې تا ته ګوري خو آیا ته ړندو ته لاره ښیې که هغوی هیڅ نه ویني؟ إن الله لا يظلم الناس الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حقیقت داده چه الله پر خلقو ظلم نکوی خلق پخپله پر خپل زن ظلم کوی. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. او په کومه ورځ چې الله دوی را پاڅوي نو همغه د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاره شي چې ته به وایې دوی صرف پوره یو ساعت په خپلو منځو کې د پیژنګلوي دپاره ځنډیدلي وو. په هغه وخت کې به په پلټنه ثابته کړای شي چې په واقع کې هغه کسان سخت له زیان سره مخامخ شول چې له الله سره یو ځای کېدل یې دروغ وګڼل او هیڅکله هغوی پر سمه لاره نه وو. ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. او کوم ناوړه سرنوشت څخه چې موږ هغوی ویروو د هغې یوه برخه به موږ ستا په ژوند کې دروښیو یا به له هغې نه مخکې تا واخلو. په هر حال د دوی راتګ زموږ خواته دی او دوی چې څه کوي الله ورباندې شاهد دی. ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. د هر امت لپاره یو پیغمبر دی نو کله چې کوم امت د هغه پیغمبر راځي نو د هغه فیصله په پوره عدالت سره کیږي او پر هغه باندې با یو بڅرې ظلم هم نکی. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. وای کستا سی دا اختار رښتیا ده نو دا به کله تر سره کیږي. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وایا زما په واک کې د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته. هر څه د الله په خوښي پورې اړه لري. د هر امت لپاره د مهلت یوه موده ده. کله چې دا موده پوره کیږي نو پوره یو ساعت مخکې والی او وروسته والی به هم نه وي. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. دوی ته ووایه تاسې کله په دې غور کړی دی چې که د الله عذاب په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې راشي نو تاسې څه کولی شئ؟ ښه نو دا کوم داسې شی دی چې د هغه لپاره مجرمان تلوار کوي؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. آیا کله چې هغه عذاب پر تاسې راپریوزي په همغه وخت کې به یې ومنئ؟ اوس ځان ژغورل غواړئ په داسې حال کې چې تاسې په خپله د هغه د چټک راتلو غوښتنه کوله. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. بیا به ظالمانو ته وویل شي چې اوس د ابدي عذاب خوند وڅکئ. څه چې تاسې ګټئ د هغه له مجازات نه پرته بله څه بدله تاسې ته درکول کیدای شي. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بیا پوښتنه کوي آیا په واقعي ډول دا رښتیا دي چې ته یې وایې؟ ووایه زما پر رب باندې قسم دا بیخي رښتیا دي او تاسې دومره زور نه لرئ چې د هغه د منځته راتګ مخه ونیسئ. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون او له هر هغه چا سره چې ظلم یې کړی دی د ځمکې د مخ شتمني هم وي نو له هغه عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره به په جریمه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري نو په زړه زړه کې به پښیمانه شي خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پریکړه وشي هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون واوري په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي واوري د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هماغ جوند بخي أو هماغ مرگ ورکوي أو ده هماغ پلوري ستاسي طولو ورگرزي دل دي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اي خلقو تاسي تستاسي در رب للوري نصيحات را غلائي ده ده هغا شاي ده چه ده زرونو ده نارو غيو شفا ده و ده مؤمنانو لپاره هدايات و رحمت ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اي پیغمبرا وای چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده چې دا شی واسطه و په دې باندې خو باید خلک خوشحالي وکړي دا له ټولو هغو شیانو څخه ډېر غوره دی چې خلک یې راغونډوي قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أي پیغمبره دوی ته ووایا تاسې کله په دې کې فکر کړی دی چې کومه روزي چې الله تاسې ته راکوزه کړې وه له هغې تاسې پخپله ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول له دوی نه پوښتنه وکړه الله تاسې ته د دې اجازه درکړې وه او که تاسې پر الله باندې دروغ تړئ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون کوم کسان چې پر الله باندې دا دروغ تړي د هغو څه ګمان دی چې د آخرت په ورځ به له هغو سره څه معامله وشي الله خو پر خلکو باندې د مهربانۍ نظر لري خو زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی